Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast. Egészen speciális, 2018-as, Gamescomos, Kölni Gamescomos, legelső speciális epizódja. Még jó, hogy elgyakoroltad előtte háromszor, mert máskülönben ez nem jött volna össze ilyen formában szerintem. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ezt a kis szemet kell nézni, mert mellette van a mikrofon, és mintha ahhoz beszélnétek, ahhoz a szemhez, mint az egy kis robot, aki az rögzíti. Az Illuminátinak. Az Illuminátinak. És közben figyelnek minket? Igen, szerintem néznek is. Na szóval, leginkább hallgatnak. Biztos vagyok benne. Jó. Itt vagyunk Kölnben, egészen pontosan Bomban, nem is Kölnben, ami a... Kölnek az... Holnap már Münchenben leszünk, ha így folytatjuk. Igen. Kölnek az egyfajta ilyen társvárosává nőtte ki magát az évek során, lévén, hogy ilyenkor Kölnben minden szállás nagyon drága, és nagyon ki van foglalva. Itt is nagyon drága, és itt is nagyon ki van foglalva, de ha itt októberben még foglalsz, mint ahogy mi megtettük már, mint ahogy októberben, akkor egész jó szállást lehet kapni. Annyira jót, hogy kurva jót. Egy szellemtanya. Egy rusztikus kísértett anyán lakunk. Milyen jó nekünk. És amúgy az a legviccesebb, hogy megállapítottuk, hogy teljesen véletlenül három utcával vagyunk arrébb, mint ahol 2 évvel ezelőtt talán. Így van. Ezt a környéket már körbe laktuk. Mert 2 szállásunk is itt van a szomszédban. Régebbi. Igen, mostan augusztus 21-e, ha jól számolok. Igen. Tegnap augusztus 20-án érkeztünk, ahol 13 órás út után a szállásadónak én előtte való nap azt jeleztem, hogy 7 óra környékén itt leszünk, 19:00-kor álltunk meg a ház előtt, úgyhogy maximálisan teljesítettük. Nagyon gyorsan a csomagjainkat bedobáltuk a házba, beültünk az autóba és irány Köln, ahol kerestünk egy belvárosi parkolóhelyet, ami kvázi lehetetlen, találtunk egy olyan parkolóházat, ami nyitva volt 9:30-ig, ki az autóból. Ezt azt hiszem, hogy modern nevén Walk Energy-nek nevezik, ezt a gyors gyaloglást. Egy ilyet előadtunk, és mentünk a Square Enix-nek a pressó bemutató eseményére, ahol mit láttunk, hölgyek urak? Moziest volt. Ah, nem mutatkoztunk be. Jaj. Most már olyan, mint már 20 perce beszélgetünk, teljesen. Onnan kezdődik a másik oldalról. Essünk túl rajta. Sziasztok, Csető Zsolt, Reg. Várj, Dániel Nes. Simon Klára, Siklara. És Géci Attila, MC Mackó. Nem, Somosi László Liquid vagyok, sziasztok! Igen, nincs itt Maci velünk sajnos. Pedig ő nagy veterán Gamescomos, de most kénytelen volt kihagyni. De érezzük a lüktető szívét egészen ideig. Ha még csak azt éreznénk. No, tehát. Volt ez a bizonyos Square Enix Pressó esemény, ami bizarr, nem bizarr módon egy moziban volt. Hát gyakorlatilag moziztunk, trailert, meg gameplay videót moziztunk. Amit már ti is láttatok, tehát így nagyon nem mijedünk bele, mert mi láttuk tegnap este, aláírattak velünk egy 28 oldalas NDA-t, amiben eladtuk magunkat rabszolgának arra az esetre, hogyha bármit is mondanánk a látott videóról. Ti másnap reggel gyakorlatilag ugyanezt láttátok, úgyhogy sok értelme volt. De mi sokkal nagyobb képernyőn láttuk, mint ti, úgyhogy be-be-be. És bőrfotelben. És a fotel is kényelmesen volt, így van. És úgy feküdtünk le, hogy mi ezt már láttuk, és egy egész éjszakán át emésztettük a látottakat. És olyan Life is Strange-es hátizsákot kaptunk mindannyian, hogy... Ez igaz, tehát én ezt ma egyik magyar forgalmazó marketingesével nagy egyetértésben megállapítottuk, hogy több évre visszamenőleg a legmenőbb loot, amit ott adtak, ez a Life is Strange-es márkás hátizsák, nem kínai gagyi, hanem egy... És ha visszagondolsz, még ugye mások is megkérdezték tőlünk, amikor benn voltunk. Ma irigykedve néztek rá, hogy honnan szereztük. Honnan van a fasz a hátizsákunk. A jó hír ez, hogy kaptuk, a rossz hír, hogy megtartjuk. Sorry. Ebbe csimpaszkodunk. Ebbe belecsimpaszkodunk, ez nem megy sehova. De lesz más. Ami benne volt, azt viszont kisorsoljuk. Mert voltak benne is érdekes dolgok. De hogy csak ezt hazudjuk, tök üres volt. Nem, tényleg voltak benne dolgok, ez kisorsoljuk. Szóval nagyjából ennyi volt az útról, azért nem beszélünk, mert barátságosan eseménytelen volt, egy dugót leszámítva. Amit kidodzsoltunk viszonylag. Igen, Vaze Csilla útmutatásainak megfelelően kiralisztunk a német mellékutakon, és jöttünk, mint a bajnokok. Az egyetlen dolog, amin mindig meglepődünk, hogy miért építenek itt állandóan utat, erre gyártottunk elméleteket. És miért mindig ugyanazon a helyen? Igen. Három év ugyanazokon a fix csomópontoknál vannak az építkezések, amik nem haladnak sehova. Az egyik az az volt, hogy annyira jól akarják pörgetni a gazdaságot, hogy amit nappal megcsinálnak, azt éjjel visszabontják. Ezáltal folyamatosan foglalkoztathatnak. Nő a GDP, foglalkoztatottság, így pörgetik a német gazdaságot, ez a német gazdaság motorja. Az én elméletem némileg ami sokkal, sokkal valószínűbbnek tűnt. Sokkal valószínűbbnek tűnt, hogy Frau Merkelt ez izgatja fel szexuálisan. Mi szerint, hogy ilyen stauk vannak, erről videók készülnek, ezt levetítik nekik, és ezt nagyon élvezi a fáradtságos kancellári munkának a stresszét, azt ezekben a dugós videókban, a szó legszorosabb értelmű dugós videókban vezeti le. Ez az én elméletem, természetesen nem kell komolyan venni, ez csak az én osztályos. 80%-a valószínűleg, hogy ténylegesen így van. Voltak elméletek erre, igen. De a megszűnt milyen városokkal. Igen. Milyen érdekes volt az is, hogy üres volt. Ott van egy csomó munkagép, és nincsenek emberek. Tehát igen. És amikor az egyetlen ember ott van, és megpróbál lehajolni, hogy ne lásd az arcát, és az utolsó pillanatban felismered benne a Udo doktort a Schwarzwaldingből. Megöregedve. Ezek színészek. Valójában ezek az utak nem épülnek. Illetve az a szerencsés munkás, aki a markolóba tudott játszani, és olyan átszelleműten vezényelte, mint hogyha újra 10 éves lenne. És mivel ott álltunk mellette, láttuk, hogy fölkap egy adag fölött, lerakja jobbra, ugyanazt fölkap, visszarakja. Ez egy patyomkin falu. Ez egy súlyos összeesküvés. Ebből még díszletek, nagyon durva. Díszletek mellett jövünk el évről-évről, és állunk a dugóba. Jövőre azt kell majd csinálnunk, hogy én GPS koordinátákkal megjelöljük, pontosan hol vannak, és akkor egy év múlva le lehet tesztelni. Így megjelöljük, mint a National Geographicnál a vadon élő állatokat, csak még igazából az útépítéseket. Igen. A német szellemutak világa. A Gamer 365 oknyomozó riportja, ez lesz a címe. Ami viszont tudja, hogy teljesen valóságos, ez a Gamescom, amiről minden évben megállapítjuk, és most még inkább megállapítottuk, hogy elég durván kinőtte Kölnvárosát. És ugyanakkor mindig az a következtetés, hogy kinőtte, de nincs hova mennie. Nincs hova. Tehát nem véletlenül van itt, ennél nagyobb vásárcsarnok úgy tudjuk nincs Európában, viszont az infrastruktúra nem nagyon van felkészülve arra az embertelen mennyiségű látogatóra, amilyenkor beözönlik a városba. Hát a ma reggelünk is elég kalandos volt, meg nehézkes, mire bejutottunk. Tényleg, és ma még csak a pressznap volt, tehát holnap még ennél is többen lesznek, de már most képtelenség közlekedni a városban. Amikor milyen reggel, mikor 8 óra után valamivel ott megjelentünk, még csak nem is a vásárközpontnál, hanem a környékén, lejöttünk az autópályáról. Ott, aki esetleg járt erre, az alagút. Az alagútban a dühöd indulatok, a koccanásig menő párbajok. Az később volt. Az később volt. Tehát folyamatos dudaszó, és sok száz autó, ami megpróbálja ugyanazt a először kettő, aztán egy sávot használni, ami a parkolókhoz vezet. Itt látszik, hogy tényleg, ha maga a vásárközpont nem is, hiszen fizikailag alkalmas továbbra is a rendezvény lebonyolítására, tehát hely az van, de ami körülötte van, a parkolók, az utak, azok egész egyszerűen nem bírják. 150%-en voltak már ma is, holnap el nem tudom képzelni, hogy mi lesz. Úgyhogy holnap oda megyünk reggel 5-kor, és sátorozni fogunk. És a parkolóba alszunk, és igazából ezt is a következő podcastot onnan veszük föl. A parkoló helyünk úgy lett, hogy én keresztbe feküdtem valóban, de megettem be őket. Tehát, mindegy, ez nem panaszkodás, inkább itt megpróbáljuk átadni azt, hogy ez tényleg mekkora most már. Ez gigantikus. Ami korábban soha nem volt, a sajtónapon meg kellett küzdenünk azért, hogy minnyájunk bejussunk, tehát, hogy minnyájunkat sajtóként akreditáljanak, konkrétan nekem. Tehát ilyen korábban nem volt. És nem én voltam az egyetlen, ott neves angol laptól, print laptól. Csak nem az Edge. Nem mondom, nem hatalmazott föl rá, hogy közöljem az regisztrációs problémáit. Neves angol print laptól volt újságíró, aki szintén. A The Sun-tól. videója, mindegy, nem mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg nem nézik azt, hogy mert hogy kelet-európai kislappal szívóznak, hát szívóznak. De hogy mindenkivel szívóznak, hát miért szívóznak mindenkivel? Azért, mert a sajtónapot kitolták a végletekig. Ma, amikor én 2-3 körül lementem a showfloorra, tehát ki a vadonba, a nyilvános részre, majdnem a 6-7 évvel ezelőtti gyengébb napok látogatottsága volt. Gyengébb publikus napok. Teljesen, tehát ezen ugye pár éve már ledöbbentünk, amikor ezt bevezették, hogy mégis hogy képzelik egyáltalán, hogy már a sajtónapra is vehet kvázi bárki ilyen trade visitor jegyet is bejöhet. Nyilván mostanra ez már kénytelenek voltunk hozzászokni, de tényleg úgy képzeljétek el ezt, hogy ma hiába van hivatalosan sajtónap, lemész a showfloorra, beállsz egy standhoz, hogy kipróbáld az adott játékot, és előtted a sorban 10%-a az embereknek csak a sajtó. Mindenki más az, aki kiperkált a drágább, kvázi nulladik napos jegyet a Gamescomra. Igen. És ma is voltak olyan játékok, amiket nagyon szívesen megnéztünk volna, kipróbáltunk volna, de egyszerűen nem tudtunk, mert órákon át kellett volna sorban állunk ahhoz, hogy kipróbáljunk. Voltak remény, én körülnéztem, mert volt egy ilyen másfél órám, azt gondoltam, hogy most jöttek rám, kísértetek? Nem. Valami történt. Nem, csak a zuhanycsöpök. Tehát kísértetek. Igen. Igen, tehát teszem azt, nekem volt ma egy ilyen jó órás lukam a programomban. Nagy szívfájdalmam, hogy a Shadow of the Tomb Raider-re nem jutottam be, mert azért nekem Lara eddig minden évben volt. Ha csak utolsó nap, akkor utolsó nap, de mindig olyan fix része volt a programomnak, amikor éppen jött az új játék, és most nem. Most valahogy lekerültünk a listáról, és... gondoltam, nem baj, majd a showfloron belekóstolok az új részbe, de hát ilyen gigasor volt, sőt, már tök viccesen, ugye, hogy ne lógjon ki oda a folyosóra, amin jönni-menni kéne, ezért így ilyen kacskaringósan vezetik a sort ott a... Mint a reptereken. Mint a reptereken, igen, és akkor az emberek ott ülnek ilyen halmokban. Gondoltam, kipróbálom, mert az úgy látszik, hogy bent van egy csomó hely, tehát azt gondoltam, hogy egy ilyen 20-25, max. 30 percenként kizavarják, aki bent van, és akkor beengednek egy újabb batchet, de hát egyszerűen annyira nem mozdult, vagy annyira be volt állva az egész, hogy egy 20 perc után már én éreztem magam hülyén, hogy miért állok ott egy játéknál, ami szeptember végén megjelenik. Voltak reménytelen dolgok, mondani, én felmértem akkor, hogy mire van remény megnézni. Ja, vannak itt biztos dolgok, amit úgyis látni fogunk, úgymond zárt ajtósba. Persze. Ott arra nem pazarlunk időt. Arra nem is érdemes. Itt a Tomb Raider még lehet, hogy látjuk, csak éppen nincs rá garancia. Úgyhogy ezek közül, amire abszolút nincs garancia, ez jobb, ha hozzászoktok, hogy Electronic Arts az gyakorlatilag leírta Magyarországot, nem válaszolnak az e-mailekre, tehát nem csak nekünk, hanem általában, tehát belettünk téve a gödörbe. De ilyen a Microsoft is egyébként egy kicsit. Rájuk ezt nem mond, de nem egy kategória. Ja, az nagyon látszik, hogy náluk bizonyára... Nem, ott létszám probléma van. Ott egyrészt létszám probléma van, másrészt pedig lehet, hogy van egy olyan probléma, hogy általában Kelet-Európát már nem úgy kezelik. Nem, azt konkrétan én ma mentem, ugye oda van egy ilyen Xbox rész ott a sajtó részen, most ezt jól megmondtam. Na mindegy, de megkérdeztem őket, hogy esetleg van-e erre, arra, amarra. Kérdezték, hogy honnan vagyok, mondtam, hogy Hungary, és akkor ugye rögtön bólogattak, hogy ja, igen, az a baj, hogy oda, tehát magyaroknak nagyon-nagyon kevés hely hát, van allokálva, amivel ők dolgozhatnak, tehát... Számokat tekintve majd, hogy nem a semmi. Aha. Majd, hogy nem a semmi, de ezt egyébként meg lehet, tehát mi ezt próbáljuk itt helyben kezelni, ezeket a dolgokat, és az eseteknek a inkább nagyobb százalékában, mint kisebben sikerül is kezelni. Igen, egyébként. Én azt mondom, hogy a Microsoftnál is azért én ma kis várakozással, de megoldottam, hogy játszhassak a Forza Horizon 4-jel. Tehát azért ezek ha a cég nem zárkózik el teljesen, ilyen az helyzet, hogy nincs válasz. Ja, nem, ez tény, hogy ők tök pozitív. Tehát, hogy ők pozitívan a Microsoft nagyon pozitívan áll hozzánk, és csak az előző objektív években, akadályok vannak. Igen. Előző években is egyébként szinte mindig be tudtunk jutni mindenre hozzájuk. Igen. Tehát éppen ezért gondoltam, hogy megnézem a Battlefield 4-et kint a showfloor-on. 5. Négyet kellett volna megnézni, az biztos. Időutazás. Uh-huh. Battlefield 5-öt elnézést természetesen. Reménytelen. Ott volt szerintem az egész showfloor-on a legnagyobb sor. Ott már délelőtt is, ahol még azért ki lehetett próbálgatni dolgokat. Amikor én láttam, akkor azt mondtam, hogy mi, a nagyon alaphangon egy óra, de inkább kettő. És ezt úgy képzeljétek el, hogy mindkét oldalon egy 50-50 gépparkból álló kis mini stadionban játszottak az emberek. Tehát 100 férőhelyre vártak órákat, nem 6 darab kioszkra. Mint ami például a Microsoftnál, vagy pontosabban az Xbox standon, nem a Microsoftnál, az Xbox standon vannak játékok, multiplatform játékok, amik ott vannak, például a Resident Evil 2, amit nagyon szívesen megnéztem volna, és az amúgy is hosszú sort még hosszabbá teszi azt, hogy ott egy teremben 6 játékkal osztozik, és meg is keresztem, és mindössze 2 kioszkon megy a Resident Evil, úgyhogy hát igen, mert nem hiszem, hogy fogjuk látni, de azért holnap még bepróbálunk. Sajnos Capcom vele. Külön nincs. Úgy igen, tűnik. Nincs külön Capcom, úgyhogy muszáj voltunk így próbálkozni, de hát elég csekély az esély. A másik a Devil May Cry, ami ugyanezen cipőben jár, ott olyan szempontból jobb a helyzet, hogy kevesebbet kell valamivel várni, de azért ahhoz sem fűzök olyan nagy reményeket, mert bár holnap lesz egy óránk, amikor még próbálkozhatunk, de ha nem lesz szerencsénk, akkor ugyanúgy nem fogunk bejutni ennyi idő alatt. De ugyanakkor sok minden össze is jött. Tehát, mit tudom én, nekem sikerült holnapra intézni egy kontrollt a Remedy-nél, úgyhogy az köszönjük szépen. Köszönjük a puha Thomasnak, aki egy tündér, és vele már Liquiddel egyszer találkoztunk 2015-ben, és akkor teljesen véletlenül kiderült róla, hogy félig magyar. Úgyhogy gyakorlatilag ez a, hogy mondjam, leleményes magyar módszer működött, hogy... Ő a Remedy-nél a PR... PR direktor, vagy direktor, managing direktor, aki egyébként az összes ilyen dev videójukban van. Igen. Most a Control... Na mindegy, igen. Tehát, hogyha valaki követi a Remedy csatornáját, akkor ismeri. Tök jó finn akcentusa van. És így pont ott kijött Grasszát, én meg... oda szóltam neki magyarul, gondoltam, hát ha, és nagyon aranyos volt, odajött, váltottunk pár mondatot, kérdezte, hogy mit csinálok ott, mondtam, hogy épp próbálok a kontrollra időpontot kunyerálni, és akkor oda ment a, nem tudom én, PR-os sráchoz, aki az 505 Games-nél ott írja az időpontokat, és akkor mondta, hogy ezt a csajt muszáj benyomnod, old meg, és akkor tényleg kaptam holnapra egy helyet, úgyhogy, na, ilyen, tehát hogy néha vannak ilyenek. Igen. Jó, én is megyek veled, megmagyarázzuk, hogy a retardált bátyád vagyok. Csak akkor beengednek. Jó. Jó. Na, de szerintem menjünk sorba, nem? Menjünk sorba, így mert van egy nyomtatott menetrend, ami teljesen hiányos. Amit már tökre felülírtunk azóta, igaz, igen. Mert így helyben csomó minden besikerült. Jó, akkor itt megyek balról jobbra, és akkor valami lesz. Kezdjük a... Nash kezdte a napot a... Rendkívül szimpatikus hozzáállású. Az 1C kiadónak a... standján. Az első mondat, ami elhangzott, mit ajánlottak neked? Kapásból szeszes itallal. Nem, akkor még nem volt, akkor csak azt kérdezték meg, amikor bementünk oda a prezentáció az első, és az volt, hogy kérünk-e alkoholt. Nem kategorizálták, hogy pontosan mit, ezzel kezdték, hogy kérünk-e alkoholt. És miután észbe kapott a fickó, hogy talán mégis ezzel kellett volna, utána úgy finomította, hogy kaja, ital és erős ital. De még ugyanúgy felhagyta a lehetőséget, hogy már reggel 10 órakor az alapozás az megtörténjen. Vodkával. Kicsit előre futva, csak hogy a történetnek egy keretet adjak. A napot náluk zártuk minnyáján egy partin, amikor a Danival először oda mentünk regisztrálni, hát az elsők között voltunk ott. Kapásból egy-egy kupica Russian Standard vodkával próbáltak minket lekenyerezni. Tisztelettel elutasítottuk, mert hogy nem azért, mert nem iszunk alkoholt, hanem azért, mert elaludtunk volna tőle. Tehát ők ezt komolyan gondolják, ezt a vodka, illetve alkohol dolgot. De helyette ettünk egy tök jó gulyáslevest. Tunkoltuk a kis kenyérkét hozzá. Ők amúgy, mert a Vanszi, ők egészen kezdik kinőni magukat. Azért kínáltuk, bőséges volt. A nagy része a játékoknak mondjuk inkább kisebb cím, de azért ott volt a Devil's Hunt, mint egyértelmű zászlós hajó, és azért jól mutatja azt, hogy érdemes őket komolyabban venni, hogy ha nem tudom, figyeltétek-e a Kölmesszében, a nagy folyosón, hogy mik vannak kiplakátolva. Mm-hmm. És ott azért általában a legnagyobb címek szoktak lenni minden kiadótól, és ott volt a Devil's Hunt is a között, a 6-8 játék között, ami ki volt plakátolva, úgyhogy azért mutatja, hogy ők is már törekednek. És én ugye nem láttam, de ahogy elmondásotok alapján mondhatjuk azt, hogy ez egy nagy pozitív meglepetés ez a Devil's Hunt. Sokkal kevesebbet néztünk ki belőle. Igen, az első trailer alapján nem volt annyira lehengerlő, de játszva valóban. Tehát ez a kellemes klasszikus kettőás játék. Aha. De attól függetlenül simán lehet ilyen sleeper hit. Én ezeket szeretem. Az ilyen kettőás, vagy ilyen középkategóriás. Igen. Tehát én ezt szerettem a Vampire-ban is, vagy Vampire, vagy akárhogy ejtjük. Meg ugyanilyen volt, csak nem akarok előreugrani, a The Sinking City is. Az egy más műfaj, de az is tök jól néz ki. Na de térjünk vissza a listánkhoz. Jó, akkor előrengedlek téged kell. Hitman 2 a Warnernél. Hitman 2, ez nekem, megmondom őszintén, olyan tekintetben nem volt egy akkora élmény, hogy viszonylag kevés időt voltam ott, tehát eleve késett egy kicsit a prezi, meg voltak nehézségek, nem voltam a listájukon, ennek ellenére mindegy, bejutottunk, nem volt ezzel probléma. De valakit leütött, fölvette a ruháját, mint az igazi Hitman. Nem, aranyosak voltak egyébként a fejlesztők, ilyen nagyon lelkesen elmondták, hogy mire lehet számítani. Egyébként nekem nagyon-nagyon szimpatikus ez az egész sorozat, tehát ezt az előző epizódikus Hitmant én nagyon szerettem. És akkor itt most elmondták többek között, hogy hát egy trélert láttunk a kettőből, és elmondták, hogy most az a tervük, hogy mint egyfajta ilyen esernyőt, ami alá begyűjtenek minden Hitmannel kapcsolatos dolgot, úgy tekintik ezt a Hitman 2-t, és például kezdeti lépésként a teljes Hitman első évadot beemelik. Tulajdonképpen ilyen kicsit enhanced, meg az új feature-öket tartalmazó formában. Illetve, hát még mondtak egy-két dolgot, most így fejből hirtelen nem tudom. De nem is kell. Játékot, na, de tök jó volt, asztalt. És akkor utána volt hands-on, de azon sajnos már nem voltam ott, mert mentem a szürreális B-szimulátor játékra a lengyelekhez. Annyi megjegyzés, hogy hands-on az, ha minden jól megy, akkor én holnap este megyek egy ilyen Warner Hitman 2 partira, ahol a mondás az, hogy majd ott lehet vele játszani, úgyhogy azért az is meg fog történni. De egyébként így ránézésre kb. Hát aki játszott már Hitman játékkal, akár régivel, akár újjal, el tudja képzelni, hogy milyen, tehát ha játszottál a Season 1-nal, pont ugyanolyan. Egy-két ilyen régi, szimpatikus dolgot visszahoztak, tehát amit a régi rajongók szerettek, mit tudom én, aktatáska, megint lehet ugye hurcibálni az aktatáskát, ilyen cool assassinként, fegyverként is használhatod, meg egy csomó ilyen kis geget, meg apróságot betettek, ezekről beszéltek, meg hát persze lesznek új pályák, új tartalmak, abból még csak egy ilyen egészen nyúlfarknyi kis trélert láttunk a végén, pár másodperc, valami nagyon buja a dzsungel, na. Jó, én voltam ezzel párhuzamosan a Total War Three Kingdoms-on, ami ugye az új kínai történelmi, vagy mitológiai tematikájú Total War játék. Ebből egy nagyjából 40 perces hands-on volt, tehát ki lehetett próbálni a játékot, konkrétan egy darab csatát, ami az éjszakai rajtaütés címet viselte. Mert hát nagyjából bemutatták ennek a játéknak az újdonságait. A itt most részletesen semmire nem fogunk kitérni, mert ez megint csak mondom, hogy más téma a részletesebb kitérés. Nagyon jól nézett ki, baromi jól nézett ki. Jók benne a hősök, jók benne a hősöknek a speciális képességei, és az egész kínai ilyen történelmi téma, ez nagyon vonzó, tehát nagyon összerakottnak tűnik már most a játék. Annyi rondított bele a bemutatóba, hogy nekem szinte a legvégén már nyerésre állt angol kifogyott az egész. De hát ez egy ilyen béta, tehát ez előfordul. Sajnálkoztak, hogy hát ez van, meg hát nyilván a végleges produktum nem ilyen lesz. De már nyertem volna. Csak is. Nem akarták hagyni. Ja. Nem akarták hagyni, hogy nyerjek, így van. Tehát ennyi. Kasz volt. Na. B-szimulátor. Na, gyors leszek. Ez egy elég egyszerű játék abban a tekintetben, hogy ez tényleg az, ami a neve. Ez egy méh szimulátor. Nagyon kedves, lelkes, fejlesztő sráccal találkoztam, aki a varsói indi csapatnak a feje, elmesélte, hogy mindig is akart egy ilyen játékot, mert hogy hát ez még úgy nem nagyon van. Én is. Még viszonylag kiaknázatlan. Az álmod vége valóra vált. És kinevet, hát nem hiszem. Szóval kiaknázatlan még, hogy te egy rovarként repkedjél gyorsan akartam mondani, a Central Parkban, illetve lelkesen mondta, hogy hát vannak egyéb helyszínek is, de hogy egyébként ő volt ott a Central Parkban, és ezért tetszett neki ez a helyszín, az olyan jó nyüzsgő, ott mindenféle állatok, emberek, egyebek vannak, ugye nyilván virágokra kell szállni, és akkor egyébként ilyen elég freestyle, tehát mondta, hogy egy kicsit ilyen nyugi játék, mint a Flower, neki az volt egy nagy ihletforrás, meg az motiválta még, hogy egy kicsit ilyen oktató jelleget is akart adni a dolognak, hogy így a rovarokról tanuljon közben, aki akar egy picit, és hogy a gyerekei, neki van két gyereke, és hogy milyen... Ez a virágok és a méheknek egy újfajta... Ja. Nem, kicsi gyerekeknek, tehát ezt is magyarázta, hogy választhatsz, hogy te felnőtt vagy pedig gyerek méh akarsz lenni, és akkor ez gyakorlatilag az easy és a normál megfelelője. És hát vannak mindenféle küldetések, tehát a méh király, vagy a kaptárból a királynő elküld, mit tudom én, pollenért, meg hát van egy fő történeti szál, hogy a veszélyben van a lakhelyetek, és meg kell menteni, új lakhelyet kell keresni a kaptárnak, ennyi. De nagyon tetszett, borzasztó, látványos, színes, tök jól működött. Úgyhogy nem tudom én se egyelőre hova tenni, de egy-két hónapon belül megjelenik. Tetszett. Nekem tetszett. De jó pufa. Azután én mentem a THQ Nordichoz Jagged Alliance-et nézni, az újját, ami a Rachel címre hallgat. Oda mentem, akkor néztek rám, hogy nem, ez most itt nincs ilyen. Én úgyhogy önkényesen bementem arra a prezentációra, ami most realizálom, hogy holnapra be is vagyunk írva. Ez a full line-up bemutató. Egy órás. Akkor te holnap nem mész, majd megyek helyetted. Én nekem kellett volna, mindegy, két ember van beírva. Jó. Ne ülj az első sorban, mert rád fog fújni a légkondicionáló. Jó. Tüdőgyulladás fog kapni, mint ahogy én holnap egészen biztosan. Én már tök náthás vagyok, hogy minden. Ezt azért nem megyek végig rajta, mert azt hiszem 7 vagy 8 játék, és nagyon hosszú lenne, és ebből egy ilyen kompakt cikk lesz. Jó. Amiben mindenki végigolvashatja. Itt a legérdekesebb az nyilván a Darksiders 3, ami nagyon röviden ahhoz képest, hogy korábban így elég nem nézett ki túl jól, szerintem sokkal jobban néz ki, mint mondjuk egy éve. És volt belőle hands-on, vagy? Nem, ez csak egy, tulajdonképpen egy 50 perces prezentáció volt ebből a 7 darab játékból. Tehát hands-on nem volt, szerintem egyébként van belőle, úgyhogy lehet, hogy holnap megkíséreljük azt, hogy azt mondjuk, hogy ezt már láttuk, uh-huh. Köszönjük szépen, ellenben nagyon szívesen bemennénk a Darksiders 3-ra, kezdik csókolom. Úgyhogy ezt megpróbáljuk holnap reggel elintézni. Obsidiánról, igen. Jaj, arról röviden beszélek tényleg. Az egy nagyon szürreális dolog volt, hogy én nekem volt egy ilyen programom már, hogy az Obsidiánnál a Pillars of Eternity 2 soron következő vagy ezután várható tartalmairól beszélgessek fejlesztőkkel, nem tudtam, hogy kikről van szó pontosan. Oda mentem, a THQ standjánál voltak, és ott meg így néztek rám, hogy itt ilyen játék biztos nincs, nem tudják, hogy mit akarok, és aztán egyszer csak így balra néztem, és ott állt a Josh Sawyer, meg egy másik obszidiános fejlesztő srác, úgyhogy gyakorlatilag így velük egy fél órát beszélgettem zárt ajtók mögött, így a tulajdonképpen ennek a játéknak a jövőjéről, de egy ilyen eléggé kötetlen beszélgetésbe fordult elég gyorsan, tehát a soron következő DLC-ről igazából csak egy ilyen egyperces kis trélert mutattak nekem, és akkor utána mondták, hogy kérdezz, amit akarsz, és Josh Sawyerrel az az előzmény, hogy én egy órás Skype interjút csináltam pár hónapja, úgyhogy még így emlékezett is rám, meg eléggé képbe volt, úgyhogy igazából akkor olyan szinten kiveséztük ezt a játékot, meg a mindenféle aspektusát, hogy gyakorlatilag itt csak így arról beszélgettünk, hogy ők hogyan finomítgatják még, meg hogy még éveken át támogatni akarják, tehát hogy folyamatosan figyelik a visszajelzéseket, rengeteg patch volt, ingyenes bővítés volt, nagyon sokat változott a játéknak a balansza, tehát az elején voltak azért ilyen elég kemény balansz problémák, meg volt, aki hát túl könnyű volt, meg ilyenek, de na a lényeg, hogy ez egy nagyon kellemes beszélgetés lett a végén, de úgy olyan nagy hogy mondjam, kinyilatkoztatások itt azért nem voltak. Tehát lesz még egy harmadik DLC, és akit érdekel a Pillars of Eternity 2, érdemes még így hónapról hónapra visszanézni rá, sok minden változik. Mindeközben első van drag másosorban Dani a showflooron harcolt hősiesen, méghozzá a Sonynál, és a Sonynál az új rendszerükben, ha rákészülsz, akkor elég könnyen megnézni a dolgokat. Mindent. Ez a Fastlane rendszer, ami azt jelenti, hogy soron kívül bemehetsz, ez már eddig is létezett, annyival volt komplikáltabb, hogy általában úgy működött, hogyha bent voltál a biznisz részen az adott kiadónál egy prezentáción, akkor lehet, hogy kaptál egy ilyen kis tiketet, amivel ha lementél a sofőrre, akkor beengedtek soron kívül. Most ezt a Sony sokkal 2018-asabb módon oldotta meg, van egy Experience PlayStation mobil alkalmazás, ebben egy Gamescom esemény, szépen odabattyogsz a standon, ha van PlayStation Plus előfizetésed, ennyi az egyetlen kitétel, akkor szépen beszkennelsz egy kis QR kódot ott a standnál, és már mehetsz is bejátszani, így tettünk mi is. Én megnéztem a Spider-Man-t, ami baromi jó volt, nagyon jó, nagyon élvezetes az egész, az irányítást tekintve. Ezeknél a pókemberes játékoknál szerintem mindig az egyik kritikus pont, hogy a lengedezés meg a városon belül közlekedés az milyen. Azt szerintem itt nagyon jól eltalálták, nekem legalábbis eléggé bejött. Maga a harc az meg iszonyatosan fluid, nagyon látványos, nagyon pörgős, és igazából tök jól köré építették az egészet a Spidey-nak a mozgás kultúrája, meg a stílusa köré, úgyhogy ez nekem abszolút egy pozitív élmény volt. Egy ilyen mini hands-ont olvashat is róla az oldalon, úgyhogy mélyebben nem mennék bele. Dani, de te is próbáltad, ha minden igaz. Így van, miután mondtad, hogy van ez a csodálatos lehetőség, én is szerintem egy fél órával később, amikor szabadultam, megpróbáltam, és valóban csak megerősíteni tudom, amit te is mondtál, valóban nagyon dinamikus a mozgás a városon belül. Nekem nagyjából egy perc kellett, mire ráéreztem erre az egész swing mechanikára, utána viszont tényleg elképesztően kézreálló, és a harcrendszer pedig, ami nyilván a videóban is látszik, ez a kicsit a Batman Arkham játékokra hasonlít, ez a free flow harcrendszer, viszont ez abba a tekintetből, hogy ugye maga a karakter jóval agilisabb, baromira jól áll neki. Egyszerűen tényleg ezt erre találták ki, erre a karakterre, és tényleg elképesztően élvezetes vele játszani. Hát a Sonynál még VR címek vannak, azokat most egyelőre nem néztük még, de ha éppen lesznek ilyen üres járatok, akkor azért arra még be fogunk menni, mert ha ilyen viszonylag egyszerűen be lehet jutni, akkor szerintem. Akkor miért is nem, igen. Na, utána jött a... Föl kell ébrednem, tehát a Harold Hailbutt nevezetű csoda. Atyajég! Jaj, a gyurma? A gyurmás játék. Hát igen, ez egy ilyen gyurma jellegű képi világú oldalnézetes kalandjáték, ami azért nehéz róla beszélni, mert iszonyatosan korai stádiumban volt. De reggel egyetértettünk, hogy ezt így nem szabadott volna kihozni. Tehát nincs, nem volt értelme ezt így igen, kihozni. Tehát a szerencsétlen fejlesztő srác is úgy kezdte a kis mondókáját, hogy hát igen, ez még nagyon korai, majd jövőre jelennek meg, pre-alpha verzió, a karaktereknek még nincs mimikája sem, úgyhogy ne ijedjünk meg. Hát azért elég rémisztő volt, hogy mozdulatlan arccal kommunikált. Egy kalandjátékban, ahol, igen. Ahol a gameplaynek a fele az, hogy beszélgetnek a karakterek. Tehát igazából most ez alapján nehéz volt bármi pozitívat. Egyedi. Időutazás. Mindenképpen egy egyedi volt. Én olyan... azzal próbáltam jópofizni a végén, és amúgy van benne valamennyi igazság, hogy ez ilyen tipikusan régi móda, régi módi kalandjáték. Nem ez az újfajta Walking Dead és társai féle, hanem tényleg ez a mész, beszélgetni kell mindenki. Keresd meg a tárgyat. Viszonylag lineáris, tehát nem az, hogy itt most a döntéseid befolyásolnak mindent, ez egy lineáris nagyon belemélyedős, kis keresgélős kaland. És egy ilyen kedves kis világnak kedves, tűnik. Ilyen víz alatti űrhajó, igen. Ami mindegy, most a sztoriba végképp nem akarunk tehát bemenni. Az volt benne a rendkívül bizarr, hogy a főhős majdnem teljesen úgy nézett ki, mint a No Country for Old Men című filmben a Javier Bardem által alakított bérgyilkos, a frizurája, de a fizimiskája. Én Dregnek mondtam utána, hogy vártam, hogy mikor veszi elő a hangtompító sörétest, és tesz rendet ott a többiek között. És ez amúgy egy ilyen családbarát cuki játék. Abszolút családbarát cuki játék. Az egész, azt hiszem, hogy handcrafted adventure game, vagy valami hasonló. Igen, ez a tagline. Ez a tagline-juk. A kézműves kalandjáték. Így van, ez a kézműves kalandjáték, és tényleg az, tehát ilyen kis aranyosnak tűnt a maga módján, de az, hogy mozdulatlan arcú figurákat nézel fél órán keresztül, amennyit ott a Drag játszott vele. Mindezt konstans 15 FPS mellett. Igen. Több szót pazaroltunk rá, mint kellett volna. Mi volt még? Nekem volt egy nagyon szürreális kalandom, és ezt muszáj elmesélnem, mert olyan boldog vagyok tőle. Amíg ti a showflooron harcoltatok, én is ott grasszáltam, csak kicsit arrébb. Én lementem fényképezgetni, tehát én... És hirtelen ott volt Kojima. Ott volt az én Kojimám, jó? A te Kojima. Aki Kamiya. Nem a Kamiya volt, nem a Kojima volt, és nem a szemlék volt, hanem van még egy. Ez a... Mindenki tudja, aki olvassa a Gamer365-öt aktívabban, hogy nekem van ez a nagyon súlyos kattanásom, ez a Larian Studios, meg a Divinity Original Sin. És pláne, aki követi a Twitteren, Klára, Twitterét, ami gyakorlatilag... Tele van szemetelve vele egy... Konstant szerelmes levél azoknak az embereknek. Én teljesen szerelmes vagyok ezekben az emberekben, vagy hát fontosabban abban, amit ők csinálnak, úgyhogy így ott szédelektem a Bandai Namco standjánál, ugye most a konzolverziót ők adják ki, egyszer csak észrevettem, hogy ott a bútyjuk, mindegy, így oda mentem, kicsit ott beszélgettem az egyik fejlesztősráccal, és megjelent a CEO-juk, a Sven Winske, aki az összes videójukban szerepel, hát aki tulajdonképpen alapította ezt a stúdiót, meg már 20 éve jelen vannak, több is talán, És így mindegy, vele is beszélgettünk így kötetlenül, érdekesség egyébként, hogy ugye annak ellenére, hogy tavaly gyakorlatilag az év PC játékát tették le az asztalra, meg a Metacritic alapján is talán szerintem a tavalyi év legjobb, de szerintem egyébként az utóbbi 10 év legjobb RPG-je, simán ilyen Witcher 3-mal egy lapon említhető, annak ellenére, hogy tök más. Mondta, hogy iszonyúan be vannak szarva, hogy milyen fogadtatása lesz a konzol verziónak, mert hogy hát gondolom ők is látták, hogy a Call of Duty standnál hányan állnak, tehát hogy egy más közönség, ahogy ők fogalmaztak, úgyhogy egyáltalán nem biztosak a dolgukba. Na de a lényeg, és ezért nem fogok sokat beszélni, hogy sikerült vele egy rögtönzött interjút összehozni, mert hogy megkérdeztem tőle, hogy egyszer nem lenne 5 perce rám, mire mondta, hogy na, akkor most. Akkor most van 5 perce, és akkor kérdezzek. És ebből végül lett egy bő 10 perc is, és annyira jó fej volt, hogy valami, én nem is tudom, valami belga miniszter jött utána hozzá a komplett stábjával, őt meginterjúvolni, mert hogy ugye ők most már olyanok a belgáknál, mint a CD Projekt a lengyeleknél, ilyen nemzeti kincsé nőtték ki magukat, és szerencsétlen csávó gyűlöli. Tehát ő gyűlöli az ilyet, hogyha neki produkálnia kell magát, úgyhogy szívesebben beszélgetett velem, és ez nagyon, ezt innen is köszönjük neki, úgyhogy majd olvashatjátok a részleteket. Na, ennyi. Mi a Danival utána bementünk a Wargaminghez, ahol megnéztük a World of Warships-nek a Legends alcímű verziójának a konzolos változatát, ami szerint alfa státuszban van, de ez egy egész jó alfa volt, tehát nagyon tisztességesen nézett ki. Ott a vezetőfejlesztő volt, aki előadta, aki mondta, hogy 7 éve ezzel a játékkal kell is fekszik. Hát amilyen skilleket villantott, ezt abban a pillanatban el is hittük neki. Mit mondtam rá? Hogy ő a tengerek John Wick-je. Jó mulatott rajta, tényleg olyan, hogy szétlőtte az egész ellenséges flottát egymaga. És egy nagyon jól, nagyon ígéretes konzolos portnak tűnik. Tehát abszolút rendben van, baromi jól néz ki, és látszik, hogy nagyon-nagyon azon vannak, hogy ez nem a PC-s játéknak a csak a konzolra áterültetett változata, hanem ez egy konzolos játék. Teljesen átép. Engine-t, irányítást, user interface-t, mindent. Sőt, azt mondta, hogy maga a játékélmény is kicsit más. Igen, a fejlődési rendszert is átdolgozták, hogy könnyebb legyen, játékos barátabb legyen. Azt mondja, hogy kicsit akciósabb is, pörgősebb is, tehát így egy ilyen igazi konzolos élményt akarnak nyújtani. És látottak alapján ez sikerülni is fog. Utána voltak kérdések, most alfában vannak még nagyon zárt alfa, tehát pár száz ember, vagy valahogy pár ezer ember, de tényleg a dedikált játékosok. Azt mondták, hogy ezt később majd bővíteni fogják, és azért terveznek ebből belátható időn belül publikus tesztet is, megjelenni valamikor jövőre fognak, ez volt a mondás. Utána mi találkoztunk a helyi Hodorral, aki nem magyar, de a magyar területért felelős, tehát van magyar területért felelős képviselőjük, és jót beszélgettünk, és aki az olvasóink közül akár konzolon, akár PC-n, de gondolom a konzolon a Wargaming játékaival játszik, azoknak valószínűleg az elkövetkezendő hónapokban nagyon jó híreink lesznek, mert lehet majd mindenfélét. Úgy ez ki, hogy sikeres együttműködés első lépéseit megtettük meg, így van. És Kárát napjának fénypontja. Ez jó lesz, ez rövid lesz. Elmentem megnézni a Zodiac Entertainment Interactive, nem tudom. Nem tudtam, hogy mire megyek, így van beírva a naptárba, hogy Zodiac 2. Baktérium. Tehát én azt gondoltam, hogy ez a kettő együtt így a játék címe, de nem, a Zodiac az a fejlesztő csapat volt, és a Baktérium. Nem tudok erről a játékról nagyon értelmesen mondani egy ilyen semmit, mert hogy egy ilyen megfoghatatlan, körülhatárolhatatlan, egy kínai indie játék, amit 6 ember fejlesztett, és nem az egyik fejlesztő, hanem szerintem egy PR-os volt, aki velem ott beszélgetett, és közben nyomkodta a demót a képernyőn. Gyakorlatilag ilyen, nem is tudom, sejtként az emberi testben mész, és a bacikat ölöd, meg közben néha visszatérhetsz a hubnak megfelelő szobába, ami egy ilyen orvosi szoba, ahol ilyen furcsa anime csajokkal díszített fürdőszoba, meg egyebek vannak, pusztán dekorációnak. Most már bánom, hogy nem mentem veled, mert amúgy azt beszéltük meg, hogy ketten megyünk, de én taktikusan kidodzsoltam ezt a programot. Nem, állítólag van benne sztori, hogy te egy orvos vagy, aki nagyon beteg, és azért gyógyítasz más betegeket, hogy egyre okosabb legyél, és a végén saját magadat is meg tud gyógyítani. Ezt azért ilyen bután mondom, mert egy nagyon, hogy mondjam, tehát szegény ember, aki ott próbált velem kommunikálni, nem annyira törte az angolt, viszont olyan akcentusa volt, hogy hát így minden ötödik szavát értettem kis túlzással, úgyhogy nem, na mindegy, úgy valamit felfogtam abból, amit mondott, kevesebbet fogtam fel abból, amit láttam. Nem baj, erről a játékról most hallottak először és utoljára ugorjunk. Jó. Drag, Konami. Mi volt Konamiéknál? Hát voltam Konaminál, de igazából nem volt egy legkülönösebben maradandó élmény. Bemutatták az új switches sportjátékukat, ez a Hyper Sports R, ha jól emlékszem. Abszolút családbarát játék, a régi Konami-s ilyen track and field vonalon mozog, nyilván teljesen modernizálva, meg kicsit ilyen bohóckodósra véve, tehát nagyon elnagyolt az egész minden tekintetben, meg kicsit ilyen paródia jellege is van a karakterek mozgásának, és tényleg a családbarátot azt a lehető leg... Komolyabb? Hát nem komolyabb, de ez szó szerint érdemes venni, mert szerintem az ilyen Wii Sports kategória nagyjából, mind a játékmenet mélységére, mind irányításra. A baj az, hogy amíg a Wii a motion control tekintve egy viszonylag szórakoztató dolog volt, azért a Switch hiába van mozgásérzékelés a kontrollerben, azért nem ugyanaz a kettő. Ott három újságíró kollégával játszottunk egy 5-10 percet, de aztán mindenki tovább fordult valami másra. Na, azt mondom, hogy ez rossz, ennek megvan egy elég jól behatárolt közönsége, nem én és nem is ti vagytok azok, úgyhogy szerintem nem is feltétlenül érdemes ezzel foglalkozni, bár amit nem láttunk, és talán még érdekes lehet, hogy lesz benne elvileg normális kampány, ami talán egy fokkal komolyabb lesz, de ezt még nem láttuk, ezért nem tudok róla sokat mondani. Ami még volt a Konaminál, az a Zone of the Enders Second Runner-nek a remaster kiadása PS4-re, ami olyan szempontból érdekes, hogy van benne egy plusz mini kampány, egy ilyen pár órás VR mellékszál, amit csak a VR szemüveggel játszható, mint PS4-en, mint PC-n. Ezt ki is próbáltam. Az igazság, hogy szerintem ez nem az a játék, ami ez a ami olyan jól illeszkedik a VR-hoz. Tehát alapból nem fektettek bele túlságosan nagy energiát, egy csomó újrahasznált assetből állt igazából az egész, nem volt egy nagy szám. Ez egy teljesen jó játék volt a maga korában, mai szemmel nézve szerintem már nem különösebben nagy szám. Nem hiszem, hogy ezt ennyire erőltetni kellett volna, pláne tényleg az, hogy annyira pörgős az egész játék, mert szerintem nem illik a VR-hoz. Úgyhogy ennyi, ennyi volt a Konami. Donnie Jump Force. Jump Force, és mint ott helyszínen kiderült, One Piece World Seeker is, ugyanis a Namco egy egészen furcsa stratégiát alkalmaz idén, amit szerintem holnap még rosszabbul fogok megtapasztalni, ugyanis a beírt prezentációk valójában interjúk, de olyan játékokból, amik játékokhoz, amikből eddig minimális információ áll rendelkezésre, és ez alapján kell ott a helyszínen nekem, vagy akárki másnak, aki közülünk bemegy, interjút rittyenteni. Én a mai napra csak a korábban bejelentett Shonen Jump éppen aktuális évfordulóját ünneplő verekedős játék, a Jump Force-ra voltam beírva, mint interjú, de úgy alakult, hogy a szintén korábban bejelentett One Piece-t feldolgozó World Seeker-ről is volt lehetőségem egy rövid 10 perces beszélgetést folytatni az ottani japán fejlesztőkkel, úgyhogy igazából erről túl sokat nem mondanék, úgyis nyilván lesz róla cikk. Szerintem igazából jó. Lévén, magyarul kérdezted, ők japánul válaszoltak, ebből sok jó nem sült ki. De mégis 10 percig valahogy el tudtunk beszélgetni, és igazából, mivel holnap is szerintem még legalább két jelenésem lesz, azért ezt majd egy ilyen csodás csokorba gerebjézzük össze. Azért ehhez tehetséken. Mármint, hogy én retteg, én nem tudnék például mit mondani egy ilyen One Piece játékról 10 percig. Na mindegy. Meglepően könnyű dolgozni, hogyha érdekel az, amiről a játék szól. Igen, mondjuk nyilván, tehát, ja. Klára, te a The Sinking City. City. Igen. City nevű játékon voltam a Big Ben Interactive-nál. Ez viszont egy olyan játék, ami engem határozottan érdekel. Ilyen fogamra való jó kis open world horror, ugye megint a trendy Lovecraft ilyen címke rá van téve. Ez egy ilyen, hát szerintem egyébként annyira nem open world, de egy városban játszódik az 1920-as években. Egy detektívet alakítunk, már az oldalon is volt róla kint egy pár trailer, úgyhogy bocs, akit érdekel, az biztos látott egy-kettőt. De igazából van benne minden, tehát van benne egy kis Lovecraft, van benne Silent Hill, van benne egy kis ilyen kelet-európai creepiness, mert hogy a fejlesztők, ha jól tudom, ukránok, de nagyon-nagyon ügyesen össze van rakva. Hát látszik, hogy nem egy AAA, tehát ez se egy 3A-s játék lesz, hanem megint ez a középkategória. Én ezeket nagyon szeretem, tehát nekem nem kell, hogy minden úgy nézzen ki, mint amire dollármilliókat költöttek. Hát azt mondták, hogy az animációk még elég kezdetlegesek, meg egy csomó minden. Tehát ez egy alfa gameplayt láthattunk, végigvittek egy tényleg eléggé durva mellékküldetést, pont a végső point nem lőtték le, de egy ilyen elég mocskos gyilkosságot kellett felderíteni. És közben... A feleség a kecske. Nem, de egyébként ilyenek voltak benne, hogy a detektív régi barátja, a könyvtáros nő, annak így összevarták a száját, meg valaki őt üldözte, és akkor a fickó oda ment a lakására körülnézni, ahol megtalálta a kibelezett kutyáját, aminek a belső szerveiből egy ilyen teddy mackót vart valami öregasszony. És remélem, rendőr hívta rájuk rögtön, mert kellett volna. És állítólag ez, na mindegy, szóval egy elég durva darab lesz, közben vannak néha ilyen durva hallucinációk, és akkor még gyorsan hozzáteszem, hogy én voltam közben még, de ez tényleg rövid lesz, a Focus Home-nál is egy játékon, a Warhammer univerzumban játszódó Battlefleet Gothic 2-re jutottam. Jaj, azon voltál. Én azon voltam. Miért, mit mondtam? Nem, semmi, csak azt mondtad, hogy valami üres ilyen stratégiai hülyeség, és ott ültem, és játszom kellett vele, és nagyon kínos volt. Igen, én ezt frankon így éltem. De meg. Azt mondod, hogy az a játék, én arra elmentem volna az engem. Nem, én azt nem tudtam. De én közben máshol szerintem voltam. Baromira van még neki rá csak hely. Akkor derült ki, amikor nem, ez úgy nézett ki, hogy oda mentem kunyerálni, hogy engem érdekel a Search 2, és miután beírtak rá, nem akartam seggfej lenni, és így mondták, hogy amúgy erre is van még hely, és így nem. És akkor mondtam, hogy de persze, jó lesz. Jöhet. És jó volt. És egyébként tényleg nem volt rossz, de a srác, aki a fejlesztő, aki ott volt, mondta, hogy ez a játék fél éven belül várható körülbelül, hogy megjelenjen, de hogy ez nem egy olyan játék, hogy leülsz, és akkor ott 15 perc alatt elsajátított, hát nekem csak negyed óráig magyarázta, hogy mi mit csinál, meg mit nyomjak. Meg... Így van. Tehát egy ilyen kurva komplex az. Real-time stratégia. Ahhoz képest egyébként én is majdnem megnyertem, ott szorított nekem, mert hogy mondta, hogy egész nap senki nem nyerte meg az egyik demópályát sem, mert hogy tényleg nem az a játék, ami elé csak úgy leülsz, és akkor 10 perc alatt végignyomod, mint egy ilyen, mit tudom én, scriptelt Tomb Raider, vagy akármilyen demót. És a végén meghaltam, úgyhogy hát bad end. De meglepően élveztem. Tehát közöm nincs hozzá, de jó volt. Csak azért jól nézett ki, mondom, meg nagyon hogy komplex. Ne a Lego DC szupervillánzzal kezdjük, hanem én beszéljek, mert utána is én fogok beszélni, jó. A kettő közébe tesszük. Hogy eredetleg én mentem volna a Lego DC szupervillánzre, Dreg és Dani közös erővel kihajítottak engem onnan, és átirányítottak a mindenki által kedvelt pixelbacás kategóriába induló indie játékok jeles képviselőihez, ami a Dotemu és a The Arcade Crew nevezetű kiadóknak, akik szerintem szinte biztos, hogy franciák az akcentusuk alapján. Amúgy az idei Gamescom-on mindenki francia. Mindenki francia. Mindenki. A Konaminál is mindenki francia volt. Na, azt adjátok össze. Most ez a trend. Viszont a Focus Home-nál meg nem franciák voltak, pedig ők franciák. Ott egy ázsiai fickó volt. Meg, na mindegy. Kifordult magából a világ. Ja. Ami három játék. A kínos dolog az, hogy az elsőnek ide nincs ide írva a címe, és én elfelejtettem, hogy mi volt a címe. Nem baj, milyen volt ez körül? Ez volt az, talán ezt tetszett a legjobban, nagyon sajnálom. Akkor már már abban a nem ideg állapotban, hanem már ott már az ember a már bódultság. Kicsit. Ott már bódultságnak azon a fokán pedig nem egy csepp alkoholt nem fogyasztottunk a heroinnal ellentétben. Tehát hogy ez a játék valamiféle lost is benne volt, mindegy. Tehát ez egy első pillantás, amikor csak trélet néztünk róla, akkor azt mondtuk, hogy jaj, ez ilyen Castlevania koppintás. De holott nem az. Ez egy 2D-s, nagyon hardcore, de nagyon jól összerakott akció RPG, és tényleg nagyon klasszul ki van benne számítva minden, jó nézett ki, izgalmas volt, jók voltak az ellenfelek, voltak benne olyan dolgok, amik az ilyen játékban inkább az akciójátékokban találkozol, tehát ha nincs inventorid, ha felveszed a kardot helyére egy másik kardot, akkor az a kardod lesz, de ugyanakkor vannak statjaik, meg lehet benne varázsolni, meg kicsit így a Dark Souls-ból is vettek át elemeket, ez egy abszolút klassz játék, én azzal mentem el, hogy mondtam, hogy great, és odaadtam a névjegyemet, hogy maradjunk kapcsolatban. A második az a, erre emlékeztem volna magába is, de rosszul mondtam, Burning Chrome-ot mondtam volna, de Blazing Chrome a játéknak a címe. Ez egy a rendkedvés szintén nagyon hardcore a kettődés akciójáték, ami a fejlesztők elmondása szerint leginkább Contra, másodsorban Battletoads, harmadsorban pedig a Mega Man játékoknak a világát idézi, és lehet benne kétfős kópot játszani, lokálba is, meg online is. Pixel grafika tényleg a kontrát idézi, nagyon hardcore, kemény bosszokkal, 5-3 részre osztott pálya van benne, egy, jól emlékszem, belga újságíróval, nagy nehezen a végére megcsináltuk az elsőt, de vértizzadva, és mondták, hogy van még egy ennél nehezebb mód is, ez is jó volt. És a harmadik is jó volt, ez a Young Souls, ami nem a Dark Souls-nak a tini változata, hanem egy ilyen izometrikus nézetű, megint csak akció-RPG, és szintén kétfős kóp, és nagyon kis színes, és tök élvezetes vele játszani. Tehát ezek azok, amiről még biztos olvashatok, ha nem is előzetest, vagy ilyesmit, de amikor megjelennek, akkor valamilyen formában, akár kapszulában, akár egy kisebb teszben, nem nagy játékok ezek, de mindegyik, úgy álltam fel, hogy ez rendben van, maga műfajában ezek tök jó kis játékok. Tehát nem úgy jöttem, hogy itt voltam, mit tudom én, több mint egy órát, és most ez el lett cseszve. Tehát jók voltak. És akkor LEGO DC Supergirls. Aminél megállapítottuk Dreggel, aki picivel később ért oda, hogy a területész igazából már nagyjából, nem is az a csúcsra állta, de teljesen kifacsarta azt a LEGO formulát, amit ők elkezdtek, mert igazából ennek a játéknak az egyetlen érdemi újdonsága az a karakterkreálás. Ugye itt nem egy előre meghatározott figurával kell menned, tehát nem egy már ismert karakter, hanem te magad hozol létre egy teljesen, tényleg elképesztő módon személyre szabható karaktert. Kilegózott. Szó szerint egyébként így is lehet mondani, tehát hogy komoly RPG-kre jellemző részletesség van benne tényleg, hogy a hajad milyen legyen, a ruhád, a kiegészítőd, különböző speciális képesség, tehát tényleg amit az ilyenetől várni lehet, az a gond, hogy a prezentációba ezt nem lehetett rendesen kihasználni, mert elég limitált idő volt, hogyha csak ezzel foglalkoztam volna, akkor igazából az egészet egy menübe töltöm. Uh-huh. Ezen kívül viszont egyébként maga a játék tényleg teljesen tök ugyanaz, amit már az összes korábbi ilyen szuperhősös formulás feldolgozásban láttuk tőlük. Tehát... Az volt az egyetlen talán, ami nekem feltűnt, hogy tudsz új képességet megnyitni magadnak, tehát mivel ugye nem előre adott karakterrel, vagy hanem te csinálod, de nem tudom, ezt a részét nem láttam, úgyhogy ezt te jobban tudod, de lehet játékmenet közben szerezni képességeket, tehát nem feltétlenül kell azokra hagyatkozni, akik éppen veled jönnek, mert ugye a társaid ugye ugyanúgy ott vannak, mint a többi LEGO játékban, tehát benne van 5 milliárd DC szuperhős, de ahogy Dani is mondja, nem tudom, nekem ez egy elég nagy szívfájdalom, én egyébként szeretem ezeket a Traveller's Tales-féle LEGO-kat, de egyszerűen annyira a könyökén jön már ki az embernek, mert főleg az elmúlt pár évben szinte csak ezt a szuperhősös vonalat nyomják, pedig szerintem a legjobbak pont azok voltak, amik kicsit más jellegű franchise-okat dolgoztak fel, a Gyűrűkurás, Karib-tengeres, stb. De aki még szeretné és bírja, az megkapja a megszokott élményt a megszokott minőségben. Ennyi. Én közben a showflooron bevadáztam magam a Assassin's Creed Origins-re, Odyssey-re. Játszottam vele úgy 20 percet, ebből ez gyakorlatilag arra volt elég, hogy a Conquest lehetőséget, ugye lesz benne, hogy frakciókhoz lehet csatlakozni, és akkor lesznek nagyobb csaták, és aki azt nyeri, akkor az uralja az adott területet, egy ilyen csatát lehetett végignyomni. És ami lejött belőle, hogy azért a harcrendszernek az a változása, hogy itt legalábbis nem volt pajzsot, hanem ugye korábban L1-jel használható pajzs helyére jöttek ez a 4 darab speciális képesség, azért nagyon megváltoztatja. Korábban be lehetett bújni a pajzs mögé, és ott a pajzs mögött úgy, ha csak nem jött valami speciális támadás, akkor védve voltál. Most ez nincsen, ez egy nagyon ilyen dodge és peri, ami korábban is lehetett dodge-olni és peri, lehet, és itt kell, tehát itt minden esetben kell, lévén, hogy az adrenalint kisebb részt a bevitt ütésekkel, nagyobb részt a dodge-el és perivel töltött. És az adrenalinból tudod nyomni ezeket a speciális képességeket, amit háromra emlékszem, az egyik ilyen fénnyel elvakított, én a csajjal játszottam, fénnyel elvakította őket, másik kikapta a pajzsát a kezéből, és elhajtotta, és utána elkezdte ütni, a harmadik pedig, hogy akkorát rugott belé, hogy elrepült. Ez a This is Sparta jellegű. A Spartan kick. Igen, a Spartan kick volt benne. Az összbenyomás jó, de ebből a játékból még sokkal többet kéne látni, mint magát. Látszik, hogy a harcon próbálnak változtatni. Az, hogy ez most javára vált, vagy nem, az első, hogy mennyi képesség lesz, milyen képességek lesznek, mennyire lesznek fejleszthetők is lesznek. Tehát itt még nagyon sok változó van. Az első benyomás az pozitív. Aztán játszottam a Forza Horizon 4-jel, méghozzá a negyedik résznek a nagy új feature-ével, az időjárás, az évszakváltozással, ami a demo olyan volt, hogy indult ősszel, aztán tél lett, aztán tavasz lett, aztán pedig nyár lett is. Ez mindegy futam alatt? Nem, ez kell, tehát egy kis átvezető animációk voltak, és az autók is különbözőek voltak, tehát tavasszal például egy rally autóval mentél ilyen sáros környezetbe, télen valamilyen nagyobb terepjáróval, és a végén egy ilyen szuperkárral gyakorlatilag. Baromi jól nézett ki, tehát és... Sokan mondtátok, amikor bemutatták, hogy jaj, hát itt nem változik sokat, hát sokat nem változik, de azért ez mégiscsak változtat rajta. Ez mégiscsak egy elég nagy dolog, hogy ez benne van, mert tényleg télen másképp mész az autókkal, mint ahogy a sárban vagy, mint ahogy a nyári országúton, tehát érezhető a különbség. Ettől függetlenül ez továbbra sem szimulátor, ez egy árkád autóverseny játék. De nem is baj, tehát a Horizon az pont az a játék, aminek maximálisan megvan a létjogosultsága, mert alig van alternatívája. Alig van alternatívája, és ami van arra, meg nem nagyon figyelnek fel az emberek. Vegyétek meg az Onrás Dudék. Az Onrás az egyik legjobb dolog, ami az árkád autóversenyekkel az elmúlt pár évben történt. Mellékszálként jegyzem meg. De ez is nagyon jónak néz ki, tehát ez nálam továbbra is az a kategória, egy simán divánvétel, mert annyira minőségi, annyira jól összerakott, annyira látványos az egész, hogy és ez a gameplay is teljesen alátámasztott. Majd hogy nem végül, Drag meginterjúztatta a The Quiet Man, vagy az általunk itt a papíron. Quiet the Man. Quiet the Man. The Quiet Man. The Quiet Man, így van a papíron. Meg lehet cserélve két betű itt a naptárban. Igen, és The Quiet Man címen futott nálunk. Igen, egy fél óránként belöktünk rá egy szó viccet. Hát ez egy interjú volt, ami azért fura, ugye, aki esetleg címről nem tudná beazonosítani, ez a Square Enix gondozásában érkező cinematik akciójáték, amiben egy süket fiatal emberrel kell végig bunyózni egy éjszakát. Mondanám, hogy ennél többet tudtam a játékról, mielőtt bementem, de ez túlzás lenne, mert egyrészt nem, másrészt nem is mondtak ennél sokkal többet, nagyon kevés infó volt róla előzetesen, ezért is csodálkoztam azon, hogy miért van erre 3-4 órás interjú esemény. Végül azért csak elbeszélgett a fejlesztőkkel, akik egyébként 4-en is voltak, meglepő módon, nem nagyon szoktak ilyen interjúk lenni, ahol ennyien ott vannak, de nem véletlen, és ezt ők is nagyon hangsúlyozták, hogy ez nem egy AAA cím, tehát ez a Square Enix név plusz akciójáték plusz cinematik jelleg, ez nagyon könnyen becsapja a játékosokat, és azt hihetik, hogy ez valami nagyszabású dolog akar lenni, de nagyon nem, tehát ez egy indie játék, amit a Square Enix ad ki, és emlékszem, amikor kiraktam róla a legutóbbi trélert, akkor ott a kommentek között előjött, hogy miért mondják azt a játékról, ez a hivatalos közleményben szerepel, hogy együltő helyedben végig tud játszani, ezt kifejezetten hangsúlyozzák. Nem nagyon szoktak ilyet mondani játékra, mert nem feltétlenül pozitív a kicsengése. Igen. De itt inkább arról van szó, hogy egyrészt azt szeretnék, hogy ezt az élményt, amit nyújt, ezt mindenki úgy viszonylag egyben magáévá tudja tenni, viszonylag egyszerűen. Másrészt ez egy 15 eurós játék, ennek megfelelően nyújtja ezt a pár órányi élményt, és amit ők tényleg hangsúlyoztak, és tényleg az a fő selling pointja lehet ennek a játéknak. Az egész úgy néz ki, hogy a gameplay, a játékon belüli átvezetők és az élő szereplős átvezetőknek az ilyen mixtúrája az egész, tehát nem feltétlenül a Quantum Break-re kell gondolni, mert az más, inkább arról van szó, hogy mindig pont azt a műfajt idézőjelesen alkalmazzák, ami jól illeszkedik az adott jelenethez. Tehát ha éppen élő szereplőkkel lehet jobban kimutatni azt, amit szeretnék, akkor azt használják, ha inkább egy CGI jelenet kell, akkor azt, ha meg gameplay kell, akkor azt. Tehát azt mondták a fejlesztők, hogy nagyjából ilyen 60-40 lesz az aránya az átvezetők javára, de ennyi. Ennél többet most nem mondanék, mert erről is mindenképpen fogunk körülírni, hiszen azért viszonylag sokat sikerült beszélgetni annak ellenére, hogy tényleg nagyon kevés infó van még egyelőre erről, de tényleg ez a fő üzenet, hogy ez nem tripla A, ne is várjon tőle senki azt. Klára, te még voltál valami Achtung, Achtung, jó, ez nagyon jó volt. Voltam egy Achtung Cthulhu Tactics című játékon, amire alig sikerült bejutnom, mert hogy akárhányszor mondtam ott a pultnál, nem értették. Tehát a végén ezt, hogy Achtung, itt elakadtak, és minden mást értettek helyette. Hiába mondtam, hogy igen, ez egy német szó, mindegy, a végén bepötyök. És Németországban vagyunk. Igen, hát mert ugye ez a briteknél volt ezt a, most fejből nem tudom, mindegy, ez egy nagyon, hát egy indi csapat adja ki, valami brit csapat, és egy van egy külön kiadójuk, és van ez a Yuki, ilyen hatalmas nagy indi gyűjtőhely, tök látványos standjuk van egyébként, úgy néz ki belül, mint egy vidámpark. Na mindegy, de csak bejutottam, így bepötyögve a címét és a telefont felmutatva, akkor megtalálták a listán, ott még várattak egy 20 percet, de egyébként nem akarok róla sokat beszélni, ez egy ebben az Achtung Cthulhu univerzumban játszódó. Én nem tudtam. Van ilyen univerzum? A játék célja, hogy emberek nyelvét törjék. Igen, én nem tudtam, hogy van ilyen univerzum, de hogy ez is ugye ilyen Lovecrafti valami, plusz nácik, plusz második világháború, az egész egy kicsit zombik legyenek benne bizarr, meg én nem tudom, tehát, hogy, de tulajdonképpen azt mondta rá a fejlesztő srác, akivel beszélgettem, hogy ez egy ilyen XCOM-hoz hasonló, tehát hogy az XCOM-hoz szokták hasonlítani, csak nyilván sokkal kisebb kaliberű, tehát ez egy kicsi játék, van egy csapatod, teljesen eltérő képességű karakterekkel, és akkor ilyen körökre osztott harcok vannak benne, ott ki is próbáltam valami nácik ellen, egy kétfős csapattal, tulajdonképpen az érdekes, vagy nekem az volt érdekes a harcban, meg ezt hangsúlyozta a fejlesztő is, hogy ugye amikor a térképnek egy részét még nem látod be, azt milyen fognak hívják? Fogofor. Fogofor, köszönöm. Tehát, hogy itt a fogofor, az nem csak simán annyi, hogy te nem látsz, hanem egy csomószor van olyan, hogy az ellenfél az már régen lát téged, de te nem látod őt, és hogy így működik az AI, hogy téged megpróbálnak folyamatosan behúzni a sötétbe. Az csal! Mert hogy, és van is erre egy mechanika, hogy ha ő téged a sötétből lő, úgyhogy te nem is látod, hogy hol van, akkor ilyen brutálisat sebez rajtad, viszont ez fordítva is működik, hogyha te kihúzod, vagy kicsalod valahogy a fényre, vagy tulajdonképpen így arra buzdít, hogy így vakon rohanj bele az ismeretlenbe, de ugyanakkor meg a pálya is így adja, hogy van menedékrendszer, be tudsz bújni, mit tudom én. Tökéletes Lovecraft ilyen játéknak tűnik, ugyanis ebbe valószínűleg fél órát be lehet ülni. Nem, egyébként az a vicc, hogy én nekem kimondottam bejött az alapján, amit megnyerted láttam. A tesztet, Klára, akkor ezt majd várjátok. Klárától ezt a... Azt nem mondtam, hogy tesztet. Achtung, csápok. Achtung, jönnek a csápok. De jó volt. Jó, és a napunk vége az ismét az egy cénél zárult. Nem sikerült lerészegednünk. Nem sikerült, mert nem akartunk. Ez leginkább azért az akarat hiánya volt. Ittam egy narancslevet. De tegyük hozzá, hogy részükről megvolt, hogy minket leitassanak. Igen, amikor kitesznek eléd nem egy, nem kettő, nem három üveg vodkát, és azt mondják, hogy egészségedre, akkor valószínűleg részükről teljesen megvolt. Feltett szándék volt. Igen, feltett, hogy itt most mi. És láttam is ott embereket, akik éltek ezzel a lehetőséggel, valaki majdnem lefejelte a saját gulyáslevesét. Finom gulyásleves volt, nem magyar gulyásleves, hanem egy cég gulyásleves, de finom volt. Orosz gulyás. Nem oroszok. Csehek még mindig. Csehek? Ó, oh, én miért gondoltam, hogy ők oroszok? Nem, én is úgy gondoltam. Ezt nem tudom, honnan vettem. Jó. De van náluk ilyen mindenféle nációjú indi... Van rajta játék. Minden, meg voltak konkrétan oroszok. Oroszok is, orosz, meg skandinávok igen. Is volt, szoktak lenni. Na mindegy, valamiért én orosznak gondoltam őket. A népeknek a kohója. Olvasztó tégeje, így van, pontosan. Semminek különös nem történt. Megettük a levest, összeakadtunk pár magyar kollégával, marketing részről, illetve sajtó részről. Megbeszéltük az aznapot, és eljöttünk. Ők, igen. És az aki akart, ivott sört, mi nem ittunk sört, sokan ettek levest, javárhelyzt levest ettek az emberek. Pedig voltak volt, kolbik is. Kolbász is volt, meg brownie. Igen. Volt brownie. Volt ott minden, gyümölcstál is volt. Volt minden, aranyosak voltak, köszönjük a meghívást egy cél, majd megyünk még. Enni szeretünk. Majd mi is meghívunk titeket. Igen. Pálesztra. Egy legalább ennyire szűk helyre, ezt tegyük hozzá. Igen, ők valóban, mert ők a belső standjukon, tehát nem a külső nagy standjukon rendezték ezt, hanem a belsőn, ahol ugye Dani már járt benn, megállapította, hogy a maximum befogadó képesség a 20 ember. Ehhez képest, amikor hát, úgymond nem mi regisztráltuk, hanem ellenőrizték, hogy rajta vagyunk-e a listán, ránéztünk a listára, a listán azon a lapon 100 ember, meg volt még egy lap szerepelt, és így elgondolkodtunk rajta, hogy hogyan fognak ennyi embert, megtették. Megoldották, benn volt. Woody Allennek van erre egy remek kifejezése, de nem mondom, mert lehet, hogy... De az emberi leleményesség, ha éhes vagy, és ingyen van valami, behajtogatod magad. Így van, tehát mindegy úr annak ellenére oda telepedett az asztalunkhoz, hogy azt mi úgy határozottan ugye elfoglaltuk, mert a levesét meg akart tenni. Mert szegény, de most igazából nem hibáztatom. Kettő darab asztal két, volt. Két asztal volt, az egyiket mi stoppoltuk, igen. Két órával korábban én ilyen végtelenül elveszettnek éreztem magam, amikor végre aznap sikerült ennem egy darab perecet ott a Big Benéknél, és akkor gyakorlatilag így fogtam a kis szalvétámat, és próbáltam magam összehúzni a lehető legkisebbre, mert azért ott elég sokan voltak, és ott volt egy rahedli asztal, de hát mindegyik nél ültek, ugye egy ilyen társaságok. Én meg ott tök egyedül voltam. Végén ott a Sinking City-s fejlesztő srác jött oda velem beszélgetni, miközben ő is ott majszolta a perecét, úgyhogy így megbeszéltük még egyszer a látottakat, meg egy német újságíró. És aztán ő, ez a fejlesztő srác is mondta, hogy akkor most így felmarkol egy adag perecet, és így kicsempészi, és kiviszi a haverjainak a nem tudom én melyik standra, igen. Mert azok már éhen haltak háromszor. Nagy tragédiánk volt, hogy a tegnapi Square Enix-en bemutatón, ahol volt hamburger, meg ingyen volt a pia, meg a sör, meg minden, ott időhiányban nem tudtunk enni, sőt, mert nagyon éhesek voltunk, ugye egész nap utaztunk, és kezdetben úgy volt, hogy csak a drag volt fölírva, és hogy csak őt engedik majd be, már volt tervünk arra, hogy az ablakon kidobálj nekünk a sandwicheket. De végül is erre nem került sor, ugyanis ilyen még soha nem történt velünk. Oda mentünk, késtünk egy jó 20 percet. Oda mentünk, toltuk előre a dreget, hogy majd ő magyarázkodni fog, hogy van még három ember. De nem kellett. Elégtették az NDA-nk, oda a nevét írja, ott meg aláírja, aztán csókolom, és hajrá, menjünk befelé. Nem kérdeztek, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, miért vagyunk itt. Akár az utcáról is bemehet, mondjuk igen, így is amúgy, az utcáról mentünk be, de... Az a vicces, hogy az idefele úton az autóba beszéltük, hogy jövőre nyomunk egy ilyen Gamescom challenge-et, hogy nem akkreditálunk, nem foglalunk semmilyen prezentációra semmi időpontot, és megnézzük, hogy hány helyre jutunk, igen, be. Meddig jutunk. Ez egy nagyon erős start lett volna. Évek meg a rutin, hogy tényleg így a magyar leleményességet mennyire tudod kimaxolni, meg a networking skilleket, meg a nem tudom miket. Hát, de van. Szerintem így is jól nyomjuk, tehát elég nem, szépen... Jó, hogy mondod, ugyanis én innen megköszönöm a Cenega Hungary-nek. Akik nélkül nem. Teljesen. Most itthon töltöttem volna a napot, én itt van át a szálláson. De meg a Cenegának köszönhetünk egy Rahedli időpontot is. Ja, úgyhogy köszönjük Cenega. Na, lesz még 2 darab napunk, és jó rakás mindenünk, amit akkor még megnézünk egy rakás játékot, olyanokat, amik az előttünk lévő papírra vannak írva, és olyanokat is, amik nincsenek, ez feltett szándékunk, sőt már néhány konkrétum esetében meg is valósult. Az otthoni stábunk keresül MC Mackó még éppen aktívan szervezi nekünk, azt hiszem konkrétan, nem mondom, még az egyik nagy kiadónál a meetingeket, hogy ahol ilyenkor lehet látni, hogy hol vannak még lukacskák, amikbe mi ügyes kisegérként betömődünk, becsúszunk. Tehát ez még szervezés alatt van. Még 2 darab podcastre számíthattok idén. Miért nem 4-re? Azért, mert idén a Gamescom alatt. A Gamescom nem összesen a Gamescom alatt, igen, 2-re. Tehát összesen 3 lesz. Ellentétben a korábbi 4-jel azért nincs 4, mert a tavalyi tapasztalatok alapján mi szerint ez gyakorlatilag egy nappal kisebb rendezvény lett a sajtó számára, lévén, hogy a korábbi -1. napon nincs semmi, kivéve most éppen ez az esti program, amire odaértünk, de csak ezért nem érdemes egy nappal előbb jönni. Úgyhogy ez a nap kiürült, sajnos itt azok korábban, aki hallgatja, ez egyébként a Gamescom 10. éve. Ünneplik is a 10. évfordulót, mi itt vagyunk az elejétől. És ami az első 4-5 évre jellemző volt leginkább, hogy ezen a -1. napon volt egy Electronic Arts konferencia, volt egy Sony konferencia, és volt egy Microsoft konferencia, ezek egész egyszerűen nincsenek, ezek megszűntek. Már olyannyira megszűntek, hogy korábban még én immel, ámmal, misi-masi show közben valahogy tartottak valami félét, vége. Igen, az elmúlt években már érződött, hogy nem úgy, de inkább még azért megtartják, de nem olyan formában, mint eddig, meg hogy nem kihelyezett helyszínen, hanem ott a lezárt a Gamescom helyszínén, de azért valami még volt, idén már semmi. Nem. Tavaly volt még, ugye, a Microsoft. De nem, ott se volt már, tavaly, hogy a Microsoftnál én ott voltam. Hát csak bementél hands-on. Bementünk, és 2 órát le volt zárva az elején a standjuk, és ott lehetett próbálgatni. De azt szerintem de most is van valami hasonló még. De az még, ugyanúgy a show floor, és igazából tehát a kiállítás, és igen, nem igen, annyira, külön, annyira exkluzív, meg zárt. Olyan nincs. Olyan, fel, hogy bemész, a konferencia az, amikor bemész egy külső helyszínre, beengednek, baszott nagy terembe, leülsz, és ott 40-50 percig vakerál valaki, és a végén kapsz egy goodie bag-et. Ez a konferencia definíciója. Yeah. Adott esetben adnak enni. És ebből regényt lehetne írni egyébként, hogy ezeknél a cégeknél ez hogyan, hogy kezdetben még 5 nemzet konyhája, aztán úgy, aztán emlékszem, hogy volt egy pont, amikor kaptunk egy perecet, meg egy kólát, vagy valami zacskós leves, és utána semmit. És így múlik el a világnak a dicsősége. Kiettük a kiadókat a vagyonokból. Olyannyira, hogy megtörtént az a rugdostuk meleget az ilyet, és mivel most már szarnak mindenkire, aki Magyarországon van, most már mi veszteni valónk van. Az IE akkora sóher, hogy a standján, a belső standján a büféért fizetni kell az újságíróknak. A kibaszott kávédet kifizettetik veled, gyerekek. Az Electronic Arts, aki a FIFA-t, meg a mit tudom én, Battlefield-et, meg ezeket a nagy játékokat kiadó cég. Pénzt kér a... IRL mikrotranszakció. IRL mikrotranszakció. Pénzt kér a kávéért. Tehát... Pedig még milyen finom kávét. Költeményt ittam náluk én is egy 2 éve. Tudod. De és ez nem egy játék szoftver kiadó cég. Ez bárki részéről, aki egy konferenciát rendez, vagy aki egy sajtóeseményt rendez, vagy aki bármit rendez, egy szakmai valamit rendez, még akár ne legyen sajtó, csak egy szakmai valamit. A kávét, meg pár rohadt pogácsát tegyen már ki ott azoknak az embereknek, akik ott vannak napi 12-14 órát az ő hatósugarában. Szóval, ez van, kipanaszkodtuk magunkat, legalább ez hátra van, vagy ez már mögöttünk van. A biztonság az idén talán még arról beszéljünk, Jobb, mint a tavaly. Több a rendőr, láthatóan. Mindenképp. Motoros rendőrök vannak kint, meg ilyen egyébként is több a rendőr. Átnéznek, engem ma kétszer is átnéztek, mert ugye én járkáltam strandok között, tehát kijöttem, bementem, újra be akartam, újra megnéztek, tehát nem volt felmentés. Tényleg belenéznek, kipakoltatják viszonylag rendesen, nem azt mondom, hogy 100%-osan, de... Viszont a táskát nem vágják föl. De Isten igazából a biztonságnak a fő próbája az holnap lesz. Ja. Mert holnap jönnek a Jürgenek. No. Holnap meghalunk. Nem. Holnap nem megyünk ki, amikor már benn vannak. De nekem soha. Holnap van egy showfloor. De jó lesz. Jó lesz. Nekem csütörtökön. Na, ennyi volt a Gamescom-os 2018-as podcast sorozatunknak a háromból az első epizódja. Holnap visszajövünk, most itt ezt megpróbáljuk hallgatható formába hozni és kitenni. Remélem, hogy még tárgynapon, tehát 21-én sikerül, ha nem, akkor amikor holnap reggel délelőtt hallgathatjátok ezt az egészet. Visszatérünk holnap után. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!